بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد Leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Muharram mwaka wa 1440 katika darsa ya risala na waqidh al-islam al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tulifikia an-naqidh al-ashir kitanguo cha 10 ambacho ni kitanguo cha mwisho alichokitaja al-imam al-mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi qala rahimahullah al-ashir الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به الإعراض عن دين الله كزكتا كزبوزا أو ككتا نكويبوزا ديني يا الله سبحانه وتعالى akawa hajifunzi dini hii wala haitendei kazi katika maisha yake دليل قوله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها ni nani dhalimu mkubwa zaidi kuliko yule anayekumbushwa aya za Mola wake kisha akazikataa inna minal mujrimina muntaqimun hakika sisi ni wenye kuchukua kisasi kwa wakosefu قوله رحمه الله الإعراض عن دين الله ينقسم الإعراض عن دين الله إلى قسمين ومجوانيك كولك كنجوك na kuipuuza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika vigawanyo viwili al-awwalu al-i'radu an asli ad-din kigawanyo cha kwanza ni mtu kuikataa na kupuuza asli ya dini kuikataa na kuipuuza الذي يكون به مسلما الى اصلي ambayo ndio humfanya mtu akawa ni muislamu au yakunu shartan fil islam au ni sharti katika uislamu wa mtu bimaana yakunu al ikhlal bihi ikhlalan fid din ukiona upungufu katika hilo utakuwa una upungufu katika dini wa akawa apuuza huo msingi asli ya hii dini la yataallamuhu wala yaamalu bihi jifunzi wala haitendei kazi hii dini asli ya dini fahadha kufrun mukhrijun minal millah hii ni kufur inayomtoa mtu katika uislamu wal iyadhu billah والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها inna minal mujrimina muntaqimun. Ili tueleweke tunachokizungumza, tupigia mfano. Famathalan yu'ridu 'ani at-tauhid, akaipuuza tauhid, wa 'an ta'allumihi wal 'amali bihi, akapuuza kujifunza tauhid na kutendea kazi tauhid. Au yu'ridu 'amma yakunu al-ikhlalu bihi ikhlalan bid-din, au akapuuza jambo katika dini ambalo yule anayefanya upungufu katika jambo kama hilo, basi ana upungufu katika dini yake. Kasalati mathalan, kama mfano ibada ya sala. Fayu'ridu anha, kamaona kama ameikataa, aipuuza. La yata'allamuha wala ya'rifu shurutaha wa arkanaha, hajifunzi ile swala wala hajui masharti yake na nguzo zake, wala haswali kamwe. Huyu amewekwa katika kile kigawanyo cha kuwa huyu sasa si katika Uislamu, kwa sababu amekanusha asli ya dini na kupuuza asli ya dini, ambayo hawezi kuwa Muislamu, ni sharti kwa yeye kuwa Muislamu kuwa nayo mambo haya. Wa dhakara al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anna al-kufra al-akbar khamsatu aqsam. Ibn Qayyim rahimahullah ametaja katika kitabu chake Madarij as-Salikin kuwa kufru hii kubwa imegawanyika vigawanyo vitano, kisha akaanza kutaja vigawanyo vile. Minha kufru al-i'rab, miongoni mwa zile kufru au aina za kufru alizozitaja, akataja kufru al-i'rab. حيث قال واما كفر الاعراب, كفر يكبوزا نككتا, فان يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول, او اتبوزا كمسكيزياك نمويواك اكمبوزا متوم صلى الله عليه وسلم, لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه, hamsadikishi wala hamkadhibishi, wala hampendi wala hamfanyi uadui, wala yusghi ila ma jaa bihi albatta, wala hasikilizi yale yaliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam kabisa, ana habari nayo, hata habari nayo hana. Wako pia watu wa aina hii, sallallahu alayhi wasallam. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا, نوانسيما تممواميني الله سبحانه وتعالى نمتومي صلى الله عليه وسلم نتمطي وأطعنا, ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, kisha kikundi katika hao hugeuka baada ya hayo, wa ma ulaik bil mu'minin, wala hao si wenye kuamini. Allah akakanusha imani kwa wao. Wa idha du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idha fariqun minhum mu'ridun, na wanapoitwa kumwendea Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam ili ahukumu baina yao, kipo kikundi katika wao kinakataa. Mu'ridun. Qala Sheikh al-Islam fanafa al-iman 'amman tawalla 'anil 'amal, Allah subhanahu wa ta'ala akakanusha hapa iman kwa yule aliyekataa kufanya amali. wa in kana qad ata bil qawli, pamoja na kuwa tayari ashatamka ile tamko amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na, kwa matamshi atamka, lakini amekataa kufanya kwa vitendo. Allah akasema wa ma ulaika bil mu'minin, hawakuwa hawa ni waumini. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله إن العذاب يستحق بشيئين. هي عذاب استحق متك عذبي ونايو وسباب يفيت في ويدي. أحدهما الإعراض عن الحجة. سباب يكوانزا أو جنبلا كوانزا ني كويكتا حجة أو كيبوزا. وعدم إرادة العلم بها وبموجبها. نمت كتتاك كجوا خباري عنها حتاك كجوا في سببش في إلي عذاب إلي أجيبش نافي. كيف هيلي نكون دي لكوانز كتك كجوان كيليش كوانز تمشو كتاجة cha al-i'rab. Al-qismu al-thani al-i'rab an ba'dhi tafari'i ad-din, kukataa na kupuuza baadhi ya vipengele vya dini. Ka an yu'rida amma la yakunu shartan fi ad-dukhul fi al-islam aw yakunu al-ikhlal bihi لا يكون إخلالا في الدين. إيوه كيري أنا شكي كتا سيو شرطي كتك كوينجيا كتك وإسلام أو أبنغوفو كتك جمبهيلو سيو أبنغوفو كتك أصل الدين. فهو لا يعرض عن أصل الدين الذي يكون به مسلما. فهو هكو كتا أصل الدين أمبايو kwa hilo jambo atakuwa ni muislamu, la bali alichokikataa ni vipengele ambavyo sio sharti ya mtu kuwa muislamu. Fahadha laysa bikufr, hii sio kufuru. Mathalan yu'ridu an ta'allumi ahkam almawarith, kwa mfano mtu akakataa kujifunza ahkam za urathi أو أحكام السنن والتطوعات، أحكام زنزوف غمانة عبادة السنة التطوع، أحكام الوتر مثلا صلاة زوتر ننفع نواكي. ومن المعلوم أنه يجب على المسلم أن يتعلم مثل هذه الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا على بصيرة. يا ملجل كانك واني واجبك ومسلام كيفون زنفان ومنبهات ليتاج سبب الله سبحانه وتعالى هابديو إسبقوك وعلمه. وقد ذم الله عز وجل الذين يعبدونه على جهالة. الله سبحانه وتعالى أمي وسيمانك والي ونوم وبودو hali ya kuwa ni wajinga hawafahamu kile wanachokifanya. Qala Allah Ta'ala ghayril maghdubi alayhim waladdallin, na sote tufahamu tafsiri ya aya kuwa adallin ni wale wenye kufanya ibada pasi na nini na ilmu. Lakini kaunahu yatruku ta'allum fahadha laysa kufran, ama kuwa mtu atawacha kujifunza vitu hivi tulivyovitaja, hii sio kufuru, haimtoi mtu katika nini, katika Uislamu. Tuchukulie mathalani, ni wajib juu ya Muislamu anayefanya biashara awe atajifunza ahkamu al-bay'i wash-shira ma tasihu bihi muamalatuhu, kiasi ambacho itasihi yule muamala wake wa kununua na kuuza. كذلك نواجب كمسلم مثلا أن يتعلم أحكام الصيام ma yasihu bihi siyamuhu, ajifunze ahkam za siyam kiasi ambacho somu yake tasihi. Lakin la nakulu bi annahu idha taraka hadha annahu qad kafara, hatusemi kuwa mtu ambaye atawacha atakuwa tayari ashakufuru. Lakin nakulu bi annahu taraka wajiban, lakini tutasema huyu amewacha jambo ambalo ni wajib juu yake kulifanya, na ni jambo ambalo lajulikana ni fardh kifaya kwa watu kujifunza baadhi ya ilmu, kama kwa mfano kujifunza ilmu ya mirathi. Fahadha ala sabili fardh alkifaya, idha qama bihi albaadhu saqat an albaqin, wakisimamia ili jambo kujifunza baadhi ya Waislamu litaanguka kwa wengine. Na kujifunza ilmu kama hii min babi almashru' walfadila, jambo ambalo takikana Muislamu ajifundishe, ni fadhila kwa mtu kuwa na ilmu kama hii. Kwa kujifundisha ahkam na ilmu ya vile ambavyo sio wajib, kama kwa mfano kujifundisha salatu dhuha, salatu alwitr na mfano wake, hii ni min babi almustahabbat, min babi alfadila. Atakikana Muislamu ajifunze kwa sababu ilmu kama hii ina fadla. Wallahu almusta'an. Na hapa tumeona vigawanyo hivi viwili, na wakati gani atakuwa mtu ametoka katika Uislamu na wakati gani atakuwa bado hajatoka katika Uislamu. Thumma qala rahimahullah, wala farqa fi jami'i hadhihi an-nawaqid بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. وعليه يتلخص لنا متى يكون الإعراض عن دين الله عز وجل كفرا كما ذكرنا ومتى لا يكون كفرا. ثم قال ولا فرق حكون تفوتي fi jamii hadhihi nawaqid, katika vitanguo hivi vyote tulivyovitaja, baina alhazil waljad. Qawluhu rahimahullah ta'ala alhazil huwa alladhi qasada alfi'la, huwa alladhi qasada alfi'la aw allafza zahiran la batinan, ni yule ambaye amekusudia kile kitendo ama lafzi ile aliyotamka ya kufur, amekusudia dhahir lakini sio ndani ya moyo wake. Kama mtu anayefanya mzaha, anayefanya mzaha lile jambo halitoki ndani ya nini, ndani ya moyo wake, bali latoka katika tamshi lake ama kitendo chake. Waljad هو الذي قصد الفعل او اللفظ ظاهرا وباطنا, اما الجاد ni yule ambaye amekusudia kile kitendo au lafzi kwa dhahir na kwa ndani ya moyo wake. Kiingereza wasema ni mtu ambaye yuko serious, hafanyi mzaha, na yule mwingine ni joker, afanya mzaha. Hawa ni watu wawili tofauti, lakini katika hukumu hii hakuna tofauti baina yule ambaye hakusudii ndani ya moyo wake bali ni kitendo peke yake, na yule anayekusudia ndani ya moyo wake na kitendo anachokifanya fanya kusudi. Fala farqa bainahuma, hakuna tofauti baina hao wawili. Na tulitangulia kutaja kuwa katika miongoni mwa vitanguo vya Uislamu an yustahza bi shay'in mimma jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtu kufanya mzaha na chochote katika yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, thawabu alizozitaja, adhabu alizozitaja. Na tukasoma dalili kule katika surati at-Tauba, qul abillahi wa ayatihi ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فهو كوكمي وكوا ومكفور وكفاني استهزاء نا الله نا آيزاك نا متمواك وكوكمي وكوا ومكفور نا ولكوا فاني مزاها قوله رحمه الله والخائف المراد به خوف المال والجاه أوغوبيا مالياك أما أوغوبيا تشوشاك أكاوى أتتمكى نيرو لكفر أما كفانيا كتينو تشكفر قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله sema lakini ni juu yako kufahamu aya mbili katika kitabu cha Allah muhimu sana ulahuma ya kwanza katika aya hizi mbili la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum msitoe udhuru leo mmekufuru baada ya imani asema fa idha tahaqqaqta anna ba'd as-sahaba الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب ikiwa hili jambo umelihakiki kuwa baadhi ya masahaba ambao waliwapiga vita wa Roma pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم walikufuru kwa sababu ya kalima moja waliitamka kwa njia ya mzaha na mchezo wakakufuru kwa hilo tabayana laka anna alladhi yatakallamu bilkufri au ya'malu bihi khawfan min naqs malin au jahin au mudaratan li ahadin a'zamu mimman takallama bikalimatin yamzahu biha asema hapa utafahamu na kubainikiwa kuwa yule anayetamka neno la kufuru na kufanya kitendo cha kufuru kwa kuogopea upungufu wa mali yake au cheo chake au kutaka kujipendekeza kwa mtu basi huyu ni mbaya zaidi kwa sababu alichokiogopea ni jambo la kipuzi sana huyu ni mbaya zaidi kuliko yule aliyezungumza kwa mzaha kwa sababu aliyezungumza kwa mzaha ile jambo haliko ndani ya moyo wake ametamka tu kwa mzaha na hivyo hivyo akakufuru basi huyu anayefanya kwa kuhofia mali sema ni kitu ambacho unaweza kukitoa tu kuliko kuuza dini yako huyu ni mbaya zaidi hii ni aya ya kwanza والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان من يكون كفور الله سبحانه وتعالى بعد يكون من اسبقوا يولي ألي يتنزو أنقوف هل يكون ميواك إيمان إمتلزانا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان الله كتوى عذر إسبقوا كو يولي ألي يتنزو أنقوفو نكو لزميشوا كو أتواوا إسبقوا كتمك كلمة كفر لكن مويواك إيماني إمتلزانا كو يكون تفوت بين هوا تلي وتاجها قال وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا هيا يوتي تليتاجي هابا خطر ياكي نكوب ومنو نمر نينجي واته تنبكيا دانياكي وصدق رحمه الله أمسي مكويل كواني خطاري لأنها تهدم العقيدة كلها kwa sababu mojawapo katika haya kumi huvunja aqida yote ya Muislamu al-iyadhu billah qawluhu rahimahullah ومن أكثر ما يكون وقوعا وهذا ظاهر في حال كثير من الناس اليوم إلي جامب لكوازي katika hali ya wengi katika watu leo. Fahariyun bitalibil ilmi an yahfadhaha wa yashrahaha wa yuallimaha linnas likay yahdharuha. Ni muhimu sana sana kwa mwanafunzi kuhifadhi vitanguo hivi kumi na kuvisherehesha na kuvisomesha kwa watu ili watu watahadhari na vitanguo hivi. Fa inna aghla ma yamlikuhu almuslimu fi hadhihi alhaya hiya aqidatuhu. Jambo ghali kabisa analimiliki muislamu katika uhai wa dunia ni itikadi yake. Hilo ndio jambo ghali kabisa. Jambo la itikadi ni ghali sana. Pamoja na kuwa utaona wengi katika watu jambo la itikadi walifanya ni jambo kama la mchezo tu. Yaani mtu aweza kuambiwa jambo akaliitakidi tu pale pale bila ya kutaka kujua itikadi kama ile masdari yake yatokana na wapi. Akaambiwa tu ndege fulani akitua katika nyumba yako wewe utakufa. Bas khalas ashamin. Ataketi na bunduki aswa mfukuzi yule ndege. Asitue katika nyumba yake. Itikadi yako ni ghali sana. Usiichukue maskani, usiichukue jikoni, usiichukue kwa watu wanaozungumza bila ya dalili. Itikadi ni jambo ghali sana kwa Muislamu. Fa idha dhahabat al-aqida khasira ad-dunya wal-akhirah. Nas'al Allah al-afiya. Itikadi ikipotea mtu atapata hasara, atakula hasara ya dunia na akhirah. Sallallahu al-afiyatu wassalam. Na hapa ndio mwisho wa risala al-Imam al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala. Nas'alullaha an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.